Buhat ng mag-high school ako, ay talaga namang inaasam ko ng maka-attend ng JS Prom. Magbihis ng formal na kasuotan at magsayaw sa tugtog ng magandang musika. Ito ang isa sa pinaka-aantay kong maranasan noon para sa aking high school life. Pero pag-apak ko ng third year, bigla na lang nawala ang matinding pagnanais ko sa araw na yun. At ngayon nga, dumating na sa wakas ang araw na dating inaasam ko. Ngunit kahit kaunti, ay hindi ko magawang magsaya. Sa totoo lang, ayoko na nga sanang umattend, pero sayang naman yung binayad ko, kaya pinilit ko na lang ang aking sarili. Pagpasok ko sa loob, bihis na bihis ang mga kamag-aral ko. Tad-tad ng mga palamuti ang gymnasium namin. Nakakabingi ang lakas ng tugtugin. Ilan sa mga estudyante ang nag-perform ng group dance. May konting games pa nga at napakaraming pagkain. Pero kahit kaunti ay hindi mawala-wala ang kalungkutang nararamdaman ko. At dumating na nga sa puntong maaari mo nang ayain para sumayaw ang kung sino mang nais mong makapareha. Kanya-kanyang abot ng kamay ang mga kalalakihan. Marami rin sa mga kaeskwela kong babae ang makabago na mag-isip. Dahil sa tuwing may makakapansin sa akin na nakatayo lang sa isang tabi, agad akong lalapitan at aalukin ako kung nais ko bang isayaw sila. Ngunit isa-isa ko silang tinanggihan. Ilan pa nga sa mga ito ang nainsulto dahil sa pagtanggi ko. Binabawi ko naman sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa kanila. Hindi ko alam, hindi ko talaga magawang maging masaya sa araw na ito. Lumayo na lamang ako upang makaiwas. Mula sa kinatatayuan ko, pinagmasdan ko ang mga nagsasayaw na estudyante. Napakasaya nilang lahat. Magical ang gabing ito, ika nga. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa pagkain. Ngunit, bigla akong natigilan nang makita ko si Kate. Nakaupo siya sa bench kung saan nag-aantay ng makakasayaw ang mga babae kanina. Nanlamig ang buong katawan ko habang pinagmamasdan siya. Isa-isa akong dinalaw ng mga alaala ng nakaraan. Kababata ko si Kate. Madalas ko siyang makaklase buhat pa noong elementarya. At unang pagkikita pa lamang namin ay agad nang nahulog ang loob ko sa kanya. Alam kong masyado pa akong bata, pero wala akong magagawa dahil yun ang naramdaman ko. Bagamat maraming nagkakagusto sa kanya, sa akin naging malapit si Kate. Madalas din kaming sabay umuwi dahil magkalapit lang ang bahay namin. Sa kanya ko lang din narinig ang tungkol sa JS Prom. Kung mayroon mang mas matindi ang pagnanais na maka-attend dito kaysa sa akin noon, yun ay si Kate. Para bang kumikislap pa ang mga mata niya habang inilalarawan sa akin ang kasiyahang inaasahan niya sa araw na ito. Siguro daw ay para siyang nasa fairy tale habang isinasayaw siya ng kanyang kapareha. Agad akong nagtanong sa kanya, "Kung aayain ba kitang sumayaw doon, papayag ka?" Sinagot naman niya ako ng, "Oo naman, Greg." Mula sa araw na yun ay naging bukang bibig ko na ang JS Prom. Hindi na ako makapag-antay na dumating ang JS Prom palagi kong sambit. Ngunit, ang hindi ko sinasabi ay ang totoong ninanais ko. Iyon ay walang iba kundi ang makasayaw si Kate. At kung makaipon ako ng sapat na tapang, makapagtapat ng nararamdaman ko para sa kanya. Kay sarap balikan ng mga alaala noong masayahin pa ako. Ngunit, kasunod ng masayang alaala, ay ang mapait na kaganapang dumurog sa aking damdamin at pumatay sa matinding pagnanais ko na tumalo sa JS Prom na ito. Ang labis na pagkagulat na naramdaman ko nang makita ko si Kate sa JS Prom ay nasundan ng takot. Marahil ay masyadong malakas ang tugtugin, kaya hindi ako agad nakapag-isip. Habang nakatitig ako mula sa malayo, tinanong ko ang sarili ko, "Anong ginagawa ni Kate dito? Eh, 5 buwan na siyang patay." Biglaan ang kanyang pagpanaw dahil sa sakit na leukemia. Nakipaglamay ako noon. Naroon ako sa libing niya. Anong ginagawa niya dito? Sinubukan kong lumapit at baka namamalikmata lang ako. O baka naman kamukha lamang niya ang babae. Pero habang papalapit ako ng papalapit, lalo kong nadidiscovering hindi ako nagkamali. Si Kate nga ang babaeng ito. Nakasuot siya ng kulay puting damit at wala siyang tigil sa pag-iyak. Napansin ko rin, para bang walang ibang nakakakita sa kanya maliban sa akin. Yun ay dahil kung nagagawa siyang makita ng iba, ay siguradong nagtakbuhan na mga ito sa sobrang takot. Pero ganun pa man, labis akong naawa sa kanya. Ito ang araw na pinakaasam niya. Marahil ito ang naging dahilan kaya pinilit niyang dumalo kahit isa na lamang siyang kaluluwa. Sa puntong ito, nilunok ko na lahat ng takot at pag-aalinlangan na nararamdaman ko. Dahan-dahan akong lumapit kung saan nakaupo si Kate. Tuloy-tuloy lang siya sa pag-iyak kung kaya hindi niya ako napansing lumapit. Iniabot ko ang kamay ko sa kanya at nagsabing, "Binibini, maaari ba kitang isayaw?" Tumingala siya sa akin at nagkatinginan kaming dalawa. Marahil kagaya ko ay nagtataka rin siya. "Nakikita mo ako?" ang tanong niya. Sumagot naman ako ng, "Sa tingin mo ba aayain kitang sumayaw kung hindi?" Pareho kaming napangiti. Muli kong iniabot ang kamay ko sa kanya at tumugon naman siya agad. Nang maghawak ang mga kamay namin, mabilis ko siyang dinala sa gitna ng dance floor. Ipinatong ko ang kanyang kanang kamay sa balikat ko at ang kaliwang kamay sa bewang ko. Ipinwesto ko ang dalawang kamay ko sa kanyang bewang. Bahagya ko siyang hinila, dahilan kung kaya lalo pa kaming nagkalapit. Tiyempo naman at magsisimula na ang susunod na tugtugin. At dito, nag-umpisa kaming magsayaw. Ilang minuto rin na hindi kami nagkikibuan. Bigla siyang nagsalita. "Sandali, siguro naman alam mong..." Bago pa man niya maituloy ang kanyang sasabihin, ay idinampi ko na ang daliri ko sa kanyang labi. "Shh! Alam ko at wala akong pakialam. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Dapat matagal ko na itong ginawa. Alam ko naman na huli na. Pero sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito. Kate, gusto kita. Matagal na akong may pagtingin sa'yo. Unang pagkikita pa lang natin, yun na agad ang naramdaman ko." Hindi sumagot si Kate sa mga sinabi ko. Pagkus ay lumuha lamang ito at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ko. Nagpatuloy lamang kami sa pagsayaw. Pinagtitinginan ako ng lahat ng tao sa paligid. Nagtatawanan sila habang kinukutsa ako. "Pare, alam kong wala kang kasayaw pero hindi naman tamang isayaw mo ang sarili mo." Tama nga ang hinala ko. Ako lang ang nakakakita kay Kate. Masyado akong nababalot ng kasiyahan upang magpa-apekto sa pang-aasar nila. Ilang sandali pa, sinabihan ako ni Kate na kailangan na niyang umalis. Tumango naman ako at dahan-dahan nawawala siya sa paningin ko. Unti-unti ko ring nararamdamang nawawala ang aking kayakap. Bago pa man tuluyang mawala si Kate, ay bumulong siya sa aking tenga. "Maraming salamat sa'yo. Meron din akong gustong sabihin. Pareho tayo ng nararamdaman." Pagkatapos niyang sabihin ito, ay tuluyan na siyang naglaho. Tumigil na ako sa pagsayaw at nakita ko na lang ang sarili ko na pinagtatawanan ng lahat ng tao sa paligid. Ngunit, ano bang pakialam ko sa kanila? Naglakad ako palabas upang umuwi na. Nasa lubong ko ang aking teacher. "Sir, uuwi na po ako," ang sabi ko. Nagulat ako sa kanyang sinagot. "Bagay talaga kayo ni Kate." "Ah, sir, nakita mo rin siya?" "Oo, Greg. At least alam mong may isang tao rito na hindi iniisip na baliw ka." Natawa na lang ako at nagpasalamat sa kanya. Habang naglalakad pa uwi, hindi pa rin ako nilulubayan ng labis na kagalakan. Sa loob-loob ko, sana next year, umatend ulit si Kate.